Een gesprek over een wat vergeten groep die, zonder dat hen door de rechter een straf is opgelegd, toch in ons land in detentie zit. Achter slot en grendel. En niet zelden langere tijd in isolatie. Dat straks in Argos. Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Het constituerend beraad in Den Haag is afgelopen. De ministers in spe bespraken daar de verdeling van de portefeuilles. NOS-collega Emma Jackson is in Den Haag. Emma, zijn ze alweer naar buiten gekomen? Ja, ze zijn net weer naar buiten gekomen. Al met al zijn ze ruim anderhalf uur binnen geweest. En daar hebben ze dus zich allemaal geschaard achter de het regeerakkoord. En ze hebben de laatste punten op de i gezet, even de goede portefeuilleverdeling vastgelegd. En ze waren er allemaal bij, alle ministers. Behalve eentje die moest virtueel er zijn vanwege quarantaine. Dat was Sigrid Kaag. Dat klopt. Op een heel groot scherm was de beoogde minister van Financiën ook aanwezig bij het constituerend beraad. En hoe ging het verder vandaag? Het is heel fijn om elkaar voor het eerst ook zo samen te treffen. Je merkt dat iedereen heel veel zin heeft om aan de slag te gaan. Puntjes op de i gezet van de portefeuilleverdeling. Maandag naar de koning en dan kunnen we echt aan het werk. Heeft u nog wat binnen kunnen halen? Nou, gelukkig was het in de sfeer. Hoe gaan we samen ervoor zorgen dat we dat coalitieakkoord goed kunnen uitvoeren? Ja, dat was Rob Jetten. Dat is de beoogd minister voor Klimaat en Energie. Ja, Emma, wat gebeurt daar nu nog in Den Haag? De formateur, Mark Rutte dus, die moet nu met zijn eindverslag naar de voorzitter van de Tweede Kamer, naar Vera Bergkamp, en nog naar de koning, die de bewindslieden maandag zal beëdigen. Ja, heb je nog iets bijzonders gehoord daar? Nou, Ernst Kuipers kwam net naar buiten, die gaat corona doen. Die zei ja dat hij toch wel echt er heel veel zin in had, maar het ook echt heel belangrijk vond om te kijken hoe we kunnen leven met dat corona altijd bij ons blijft. Dus misschien niet heel verrassend, maar toch dat je denkt, ja, daar gaat hij nu echt mee aan de slag. Spannend allemaal. Dankjewel, Emma Jackson in Den Haag. In Pakistan zijn in een sneeuwstorm zeker 21 mensen om het leven gekomen, onder wie 9 kinderen. Bij een populair toeristenoord in de bergen ten noorden van de hoofdstad Islamabad viel in korte tijd meer dan een meter sneeuw. De temperatuur zakte naar 8 graden onder nul. Wegen raakten geblokkeerd en zeker 1000 auto's kwamen vast te zitten. Veel mensen raakten onderkoeld. Pakistan heeft bij de reddingswerk het leger ingezet. Vaccinatie tegen het coronavirus kan leiden tot een iets langere menstruatiecyclus, maar die verstoring is miniem en verdwijnt al snel. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 4000 vrouwen. Volgens de onderzoekers is er geen reden tot zorg voor de voortplanting of de fysieke gezondheid. Het mogelijke effect van coronavaccinaties op de menstruatie en vruchtbaarheid is al langer onderwerp van gesprek. Zo kreeg bijwerkingencentrum Lareb vorig jaar ruim 17.000 meldingen van menstruatiestoornissen na de vaccinaties. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen gaat het vanmiddag regenen. De temperatuur ligt rond de 4 graden, maar door de regen en de wind voelt het waterkoud aan. Aan zee kan het vanavond hard gaan waaien, windkracht 7. Morgen af en toe zon, ook kan er een bui vallen. Het wordt morgen zo'n 7 graden. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Waterontharden.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharden.com. Ik ben Karim Amgar en in de serie Het Verhaal van Abdelkrim ga ik op zoek naar mijn Marokkaanse identiteit en roots aan de hand van een nog onbekende Marokkaanse vrijheidsstrijder, Abdelkrim El-Ghattabi, die zelf Che Guevara en Ho Chi Minh inspireerde in hun strijd tegen het kolonialisme. Het Verhaal van Abdelkrim. Morgen 10:50 bij de NTR op NPO 2. Geen kalkaanslag meer? Waterontharden.com. Maar €139. NPO Radio 1. Argos. onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Met straks een gesprek met New York Times-journalist Christian Triebert. Maandenlang bouwde hij uit enorme hoeveelheden beeldmateriaal en data een uiterst precieze reconstructie van de veldslag bij het Amerikaanse Capitool, deze week een jaar geleden. Een kijkje achter de schermen van een bijzonder en invloedrijk onderzoek. Maar eerst staan we stil bij een misschien wel wat vergeten groep gevangenen. Want mensen die ons land moeten verlaten, maar dat niet doen of niet kunnen, komen vaak in vreemdelingendetentie terecht. Officieel is zo'n gebouw geen gevangenis. Degenen die er worden vastgehouden hebben namelijk geen straf. Desalniettemin is de deur op slot, werken er bewakers en zijn er isoleercellen, waarvan ook gebruik wordt gemaakt. Volgens hulpverleners is de manier waarop mensen zonder verblijfspapieren in vreemdelingendetentie worden behandeld zeer schadelijk. Dat schreven Amnesty International, Doctors van de Wereld en de Nationale Ombudsman al. En afgelopen jaar stuurde ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters een brandbrief naar Den Haag. Dat het regime ondanks al die kritiek nauwelijks verbetert, staat in een gloednieuw rapport van Meldpunt Vreemdelingendetentie. Ongedocumenteerde migranten komen vaak gebroken uit die detentie. Aldus het Meldpunt. Luistert u naar een reportage van verslaggeefster Nina van Rij. Gaba Royale. Oh, dankjewel. Meneer houdt even de deur open. Hi. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Welkom in de Pauluskerk. In de Pauluskerk is het gezellig druk. Mensen zitten aan tafels, drinken een bak koffie of maken een praatje. Predikant en directeur Randvar Kouwijzer geeft een korte rondleiding. Onze open huis in Kerkplein, daar is het eigenlijk altijd druk. Dit gaat om 9 uur 's ochtends open, blijft tot 9 uur 's avonds open voor iedereen. Dus iedereen kan hier binnenlopen, dat zie je ook. Mensen uit alle landen, veel mensen die op straat leven, kunnen hier binnenkomen, aan een tafeltje gaan zitten, zolang ze willen. Ze kunnen hier wat koffie en thee krijgen. Een cafeetje zie ik inderdaad, ja, een barretje. Ja, er zijn vrijwilligers die misschien een praatje met je maken als je daar behoefte aan hebt. Maar je kan ook met rust gelaten worden. Ja, sommige mensen zitten hier te slapen. Dat mag, maar je kan ook je computer opladen of je telefoon opladen, van de wifi gebruik maken. Je kan hier eten. Er is een eindeloze stapel boterhammen die we hier ter beschikking hebben. Maar dus ook je uiten. Je kan muziek maken of je kan iets tekenen. Allemaal dingen die je eigenlijk nodig hebt om een beetje mens te zijn. Dat geldt ook voor mensen die net geklinkerd zijn en die vanuit vreemdelingenbewaring naar de Pauluskerk komen. Worden ze zogenaamd geklinkerd, op de klinkers gesmeten. Dus dat gebeurt letterlijk. De poort gaat open, je krijgt een duw in de rug en de poort gaat weer dicht. Je krijgt een briefje mee, u komt er zelf wel uit. Gelieve binnen 24 uur het land te verlaten. Hoe dan? Gaan zwemmen of zo? En ze komen hier? Ja, natuurlijk, want die gevangenis zit onder andere hier bij 16 Hoven. Nou, wat moet jij als jij op straat gezet bent en je hebt niks of niemand? Ja, dan ga je maar lopen tot je bij de Pauluskerk aankomt. Dus wij zien die mensen hier aankomen. En die zijn totaal ontredderd. Kouwijzer werd 20 jaar geleden al gegrepen door wat hij zag achter de muren van vreemdelingenbewaring. Nou, eigenlijk is het bij mij begonnen doordat ik ooit een keer op werkbezoek moest naar een vreemdelingendetentie. Ergens rond 2000, denk ik. En toen ik daarheen met zo'n groepje en dan door die poorten en achter die muren. En toen ontdekte ik eigenlijk van wat voor wereld zich daar afspeelde. En toen dacht ik al gelijk, dit klopt niet, hier moet ik iets mee. En, ja, eerste indruk, gelijk. Ja, nee, dat is heel betekenisvol geworden voor mijn verdere werk eigenlijk. En wat klopt er niet? Daar zitten mensen gevangen die niks misdaan hebben. Ja, onder onze verantwoordelijkheid. Mensen zonder de juiste verblijfspapieren kunnen al worden opgepakt bij zoiets simpels als een verkeerscontrole. Of ze worden thuis van hun bed gelicht. Gezinnen gaan vervolgens naar Zeist, waar een gezinslocatie staat. De mannen komen terecht in detentiecentrum Rotterdam. Daar, naast het vliegveld, staat een gebouw met 320 cellen, 2 luchtkooien en 24 isoleercellen. Er zijn bewakers en er geldt dezelfde wet als in gevangenissen. Maar het is geen gevangenis, want dat mag het volgens de internationale normen niet zijn. In september 2020 kwam een rapport uit van de Amnesty International en Meldpunt Vreemdelingendetentie. Dokters van de Wereld hadden gezamenlijk een rapport geschreven waarin isolatie in vreemdelingendetentie aan bod kwam. En dat kwam bij ons bij het bestuur binnen van: hey, willen jullie hier naar kijken? Wat vinden jullie hiervan als psychiaters? En we hebben ons daar als bestuur in verdiept. En ik moet zeggen, ik was een van degenen die me erin verdiept heeft. En ik was echt wel redelijk gechoqueerd van: oh, gebeurt dit in Nederland in deze mate? En hier vind ik wat van als psychiater. Dit is Imma van Galen. Zij maakt zich vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie vooral druk over het eenzaam opsluiten van mensen in isoleercellen. Nou, het is natuurlijk al een kwetsbare groep. Ik hoor ook vanuit het veld dat mensen toch veel psychische klachten al hebben die ongedocumenteerd zijn, vaak al veel hebben meegemaakt. En die worden in detentie geplaatst. Want je komt wel in een soort regime terecht, wat een gevangenisregime is. Terwijl ze eigenlijk alleen maar beschikbaar moeten zijn voor uitzetting. In vreemdelingendetentie wordt veelvuldig geïsoleerd. Dat neemt bovendien rap toe, blijkt uit documenten die ik in handen kreeg door een beroep te doen op de wet openbaarheid van bestuur. In 2016 werd 59 keer per maand iemand apart gezet. 3 jaar later, in 2019, was het al 110 keer. We hebben als verenigingen of afdeling transculturele psychiatrie dus echt wat van vinden is dat er geïsoleerd wordt bij kwetsbare patiënten of kwetsbare mensen. En dat er geen of nauwelijks toetsing plaatsvindt door een psychiater. En binnen de GGZ, dus als je iemand al isoleert, dan moet iemand al gedwongen opgenomen zijn. Anders mag je het ook helemaal niet doen. En wij worden getoetst door de inspectie van de gezondheidszorg en jeugd. Van: heb je volgens de regels gehandeld? Heb je alles al geprobeerd om te voorkomen? Dus wij worden, en je moet altijd papieren invullen. De inspectie komt jaarlijks langs om te kijken: gaat dit goed? En er is een heel inspectierapport wat erop gericht is om separeren, zo heet dat dan in de psychiatrie, om dat te voorkomen, om dat terug te dringen. En GGZ-instellingen worden erop aangesproken van: hey, jullie isoleren bijvoorbeeld nog best veel, jullie moeten echt minder gaan. Dus alles is erop gericht, het beleid, om dat naar beneden te halen en zo mogelijk helemaal uit te bannen. En hoe is dat, want daar is ook een ontwikkeling in geweest, hè? Ja. In de psychiatrie. Ja. Waarom is dat zo op die manier zo streng geworden? Waarom zijn die regels streng? Ja, dat heeft dus te maken dat als je mensen dus separeert of isoleert, dat mensen hebben dan heel weinig prikkels. En we zien dan dat gewoon heel veel extra psychische klachten kan geven. En bijvoorbeeld als mensen een posttraumatische stressstoornis bijvoorbeeld hebben, dan piekeren ze al heel veel over het verleden. Ja, als je geïsoleerd wordt, dan kan je veel meer gaan piekeren. De stress neemt toe. Dus het is schadelijk. Het kan averechts werken. Ja, ja. Geeft toename van klachten. Ja, en dan kan het toename van suïcidaliteit geven. Toename als mensen al wat stemmen horen, kan dat toenemen. Ze gaan heel slecht slapen, worden heel somber, heel angstig. Ja. Iemand die dat aan den lijve heeft ondervonden is Junior uit Congo. Hij bracht vele dagen van zijn leven door in de isoleercellen in Rotterdam. Ja? We wachten nog. Even kijken wat gaat gebeuren. Excuses voor het geluid. Ik spreek Junior via een wat haperende verbinding, omdat hij tijdens het maken van deze reportage het land is uitgezet. Nou, hoor je mij toch? Ik kan je horen. Ja. Junior is nu midden 30. Zijn leven speelde zich 20 jaar lang af op straat, in een opvang of in detentie. Zo blijkt uit juridische uitspraken, detentiebeschikkingen, beklagprocedures en processen verbaal. Zijn leven in Nederland begint als hij op zijn 15e vlucht uit Congo, nadat zijn vader daar is opgepakt. Mijn vader werd opgepakt, in gevangenis gezet en die is allemaal overleden. Via een kennis van de kerk lukt het Junior naar Nederland te vluchten, samen met een rondtrekkende muziekgroep. En toen hebben ze mij in Nederland gelaten en ze zijn doorgegaan. Ik was alleen in Nederland. Als de 15-jarige Junior asiel aanvraagt, krijgt hij een tijdelijke verblijfsvergunning. Het is moeilijk in zijn eentje, vertelt hij, maar hij voelt zich veilig dankzij de prettige opvang. Hij woont in een huis van Stichting Nidos, waar ook andere minderjarigen zonder familie in Nederland worden opgevangen. Ik had hoop. Ik had ook mentordagen. Ik ken nog de naam, Joost, in Wageningen. Hij gaat naar school en hij maakt vrienden. Hij houdt van muziek maken, wil vrachtwagenchauffeur worden. En hij voelt steeds meer de vrijheid om met zijn biseksualiteit te experimenteren. Het was gewoon goed. Het was gewoon super. Maar in 2004 gaat het mis. Junior is 18 jaar oud als zijn vergunning niet meer wordt verlengd. Asieladvocaten vertellen dat het zeker in die tijd niet ongebruikelijk was dat zodra iemand volwassen werd, er alsnog stappen werden ondernomen om iemand uit te zetten. 2 jaar later wordt Junior voor het eerst opgepakt en opgesloten. De eerste keer zit hij nog op school, op het ROC. Als het niet lukt hem uit te zetten naar Congo, wordt hij weer vrijgelaten. Dit herhaalt zich 10 keer. Ze hebben mij met agressiviteit in OBS meegebracht. Ik voel me niet goed, was pijnlijk. Intussen gaat Junior psychisch achteruit en belandt hij op het criminele pad. Hij steelt, is gewelddadig en gebruikt verdovende middelen. Bij de politie komt hij te boek te staan als overlastgever. In een vreemdelingendetentie belandt hij meerdere keren in de isoleercel. Tot wel 14 dagen lang. Voor zijn eigen veiligheid, omdat bewaarders glasscherven en een paperclip bij hem vinden. Maar ook als hij boos schreeuwt dat hij niet terug naar Congo durft, gaat Junior de isoleercel in. Zo'n kleine kamer. Je hebt geen televisie, je hebt geen radio. Je hebt een matras. En je mag niet met kleren daarin. Je krijgt alleen maar jurk. Ja, zo'n kleine jurk. Hij zit dagenlang in een kale cel, mag niet zelf eten koken, douchen mag alleen onder toezicht en contact met de buitenwereld is verboden. Met uitzondering van zijn advocaat en het meldpunt vreemdelingendetentie. In de beklagprocedure die hij aanspant is te lezen dat hij ten tijde van de isolatie geen contact heeft met een psycholoog. Het is echt moeilijk. Mensen worden gekken daar. Het wordt daar geschreeuwd. Mensen schreeuwen, mensen klap de deur, boom, boom, boom, hele dag, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Binnen de GGZ, isoleren is echt het laatste redmiddel wat je toepast. Als je dat doet, moet je ook aangeven dat je het zo kort mogelijk inzet als mogelijk is. En wat is kort in de psychiatrie? Je probeert eigenlijk als je binnen een paar uur iemand er alweer uit te hebben. En elke dag komt er een psychiater. Die moet iemand face-to-face zien en die moet beoordelen, kan iemand er al uit? En een heel verpleegkundig team is dan ook bezig om te kijken, kan iemand er al uit? Psychiater Imma van Galen en haar collega's zijn gechoqueerd als ze horen hoe lang, hoe vaak en met welke redenen mensen worden geïsoleerd. In een brandbrief aan 2 ministeries vragen ze om betere controle door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wordt gezegd, nee, het valt allemaal binnen justitie en veiligheid. Hè. Dat valt onder de penitentiaire beginselenwet. Het is aan het andere ministerie, voor justitie en veiligheid, om dat te bekijken. Maar 2/3 is onze inschatting, wordt geïsoleerd vanwege psychische klachten. Daar moet inspectie ook wat van vinden, want die vindt daar ook wat van binnen de psychiatrie. Al jarenlang trekken organisaties als Dokters van de Wereld en Amnesty International aan de bel. Rapport na rapport verschijnt over de schade die mensen wordt toegebracht door het veelvuldig gebruik van isolatie. De Nationale Ombudsman schrijft er in februari 2020 een kritisch rapport over en maand tot terughoudendheid. En als iemand dan apart wordt gezet, zorgt dan voor standaard medisch toezicht. Het detentiecentrum zelf zegt in een reactie op de kritiek te doen wat ze kunnen, maar dat isolatie ook noodzakelijk is om het personeel te beschermen. Binnen de muren hebben ze te maken met steeds meer agressie. Ja, als mensen ook heel angstig zijn bijvoorbeeld, kunnen ze ook heel boos overkomen of uiteindelijk heel wanhopig worden. En dan kan je inderdaad ook agressief worden. Maar wees er gewoon, daginvulling, activiteiten, afleiding kan enorm helpen. Bij ieder die met psychische klachten zit, ben je heel somber. Dan wordt al geadviseerd, ga nou lopen buiten. Wees actief. Even heel simpel. Maar ook dat zou je mensen gunnen die eigenlijk daar zitten. Beschikbaar moeten zijn voor uitzetten. Maar dan je denkt, nou, activiteiten als je al gewoon heel veel stress hebt. Maar ook voor personeel om te signaleren van, hey, iemand heeft mogelijk een PTSS. Wat is er nu nodig? Kan denk ik al heel veel voorkomen. Iets wat vooraf kan gaan aan plaatsing in een isoleercel is visitatie. Dat klinkt misschien als een bezoekje, maar dat is het zeker niet. Als je in een isoleercel gaat, mag je namelijk niets bij je hebben. Om te controleren of dat het geval is, kunnen bewakers je naakt laten bukken om vervolgens te checken of je iets in je achterste hebt gestopt. In 2013 ontstaat er ophef over nadat een vrouw in vreemdelingenbewaring in Zeist een zaak aanspant omdat ze zich vernederd en seksueel misbruikt voelt. Na een kamermotie worden bodyscans neergezet, zodat gecontroleerd kan worden met kleren aan. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag er nog gevisiteerd worden. Mijn billen openmaken, aanraken. Kijk, als ik X heb gestoken in mijn billen, dan mag niet. Maar toch hebben ze dat gedaan. Dat is echt pijnlijk. Tot nu toe, ik vraag me af waarom. Waarom dat? Waarom hebben ze dat gedaan? Junior spant een zaak aan bij de commissie van toezicht en die geeft hem gelijk. De directie ontkent niet dat visitatie nog voorkomt, maar in deze vorm, echt in iemands lichaam voelen, dat mag echt niet. Junior krijgt €97 schadevergoeding. Want hij had niet in de isoleercel mogen zitten, hij had meer mogen luchten en ook de visitatie was onrechtmatig. Hebben jullie een isoleercel hier? Of wij een isoleercel hebben? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn geen gevangenis, we zijn een kerk. We zijn dezelfde groep mensen. Dus ik vraag me af hoe dat kan, hè? Dat die ervaring zo... Ja, nee, maar kijk, als ik jou vastpak, dan begin je proberen je te ontworstelen. Toch? Dan geef je mij misschien een duw. Maar als ik 1,5 meter van je af zit en we zitten gewoon te praten, begin jij mij niet te duwen. Dus ja, actie-reactie. Ja, als ik jou vastzet, wil je los. Ik behandel hier mensen gewoon, ze komen binnen, ze krijgen een kopje koffie van me. Over het algemeen, dan kunnen we goed met ze in gesprek, hoor. Geen probleem. We luisterden naar een bijdrage van Nina van Raay en Remy van der Brand. Techniek Alfred Koster, eindredactie Erik Arends. Nina van Raay is hier in de studio, hartelijk welkom. En ook hier aan tafel Anton van Kanthout, ook hartelijk welkom. Emeritus hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht. Ik praat zo met jullie beiden, maar eerst even aan de telefoon. Riviera Oosterhuis van dat meldpunt vreemdelingendetentie, dat dus net met een nieuw rapport naar buiten is gekomen over detentieschade. Goedemiddag, mevrouw Oosterhuis. Goedemiddag. U heeft zich vanuit het meldpunt ook ontfermd over Junior, die we net in de reportage hoorden, die dus nu terug is in Congo. Hoe gaat het met hem? Ja, dat klopt. Ja, eerlijk gezegd gaat het niet heel goed met hem. We hebben nog regelmatig contact, maar hij weet zich heel moeilijk te settelen in Congo. Hij heeft ook geen eigen sociaal netwerk meer. Dus hij verblijft dan ook bij kerkelijke instanties. Hij heeft wel opvang. Ja, hij heeft opvang gevonden bij kerkelijke instanties. Maar ik merk... Sorry? Nee, gaat uw gang. Ik merk dat hij het heel lastig vindt om te reïntegreren daar. Hij is natuurlijk 20 jaar in Nederland verbleven. Mm-hmm. En om dan opeens terug te keren naar Congo, ja, dat valt niet mee. Hij is echt in zijn hoofd nog heel erg bezig met Nederland. En hij kan moeilijk loslaten wat hij heeft meegemaakt. En ook de detentie zit hem nog heel erg dwars. En bovendien heeft hij hepatitis B. En daar krijgt hij ook geen medicatie voor. Zijn verhaal staat helaas niet op zichzelf. Hè? Dat is, hij is niet de enige. Dat is ook waar jullie nieuwste rapport over gaat. Wat hebben jullie nu precies onderzocht? Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben wij heel vaak meldingen. We hebben een gratis telefoonnummer waarop mensen ons bellen vanuit vreemdelingendetentie. Dat mag. Dat mag. Mm-hmm. En we krijgen daarom dan steeds te horen van mensen hoe ze zich voelen. En we gaan dan ook vaak bij hun op bezoek. En we horen veel soortgelijke verhalen. En dat beschrijven we ook in het rapport. Een voorbeeld bijvoorbeeld wat we ook beschrijven is het verhaal van Kerim. Hij heeft 13 maanden in vreemdelingendetentie gezeten, dus dat is langer dan een jaar. Ja. En hij heeft ook psychische problemen. In zijn detentieperiode heeft hij ook een tijdje daarvoor in Veldzicht gezeten. Dat is het Centrum voor Transculturele Psychiatrie. En, maar gedurende zijn tijd in het detentiecentrum verbleef hij steeds in de afdeling. Die heet de beheersafdeling. En dat is? En die afdeling is eigenlijk bedoeld voor mensen die ongewenst gedrag vertonen. Maar deze meneer die heeft eigenlijk psychische problemen. En die vroeg dan ook voor een overplaatsing naar de extra zorgafdeling. Mm-hmm. Maar daar werd hij helaas niet gebracht. Dus gedurende zijn hele detentieperiode verbleef hij eigenlijk in een punitief beheersregime. En hoe komt het dat er geen gehoor aan werd gegeven? Want uiteindelijk is hij dus wel naar die speciale psychiatrische kliniek. Ik weet niet of ik het zo moet noemen, maar die afdeling gebracht. Ja. Maar waarom duurt het dan zo lang voordat daar gehoor aan wordt gegeven? Zegt dat iets over de kwaliteit van de hulpverleners, de bewakers daar in die niet-gevangenis, dat detentiecentrum? Ja, wat hij zelf als verklaring gaf, is dat er werd gezegd dat hij niet gek genoeg was voor de extra zorgafdeling. Maar wat we ook van veel mensen horen, is eigenlijk dat er een gebrek is aan voldoende aandacht voor de ingeslotenen, van zowel bewakers als het medisch personeel. Mogelijk omdat er onvoldoende personeel aanwezig is. Yassin bijvoorbeeld ook in het rapport, die vertelt dat hij ook echt om aandacht vroeg van personeel in het detentiecentrum. En omdat hij dit niet kreeg, dat hem eigenlijk psychisch maakte. En daarom deed hij aan zelfbeschadiging. Nu gaat het om mensen die zich vanuit de detentie zich bij jullie melden, omdat ze een probleem hebben. Maar dat zijn dus niet alle mensen die daar zitten. Krijg je dan wel een representatief beeld, denk je? Het zijn zeker niet alle mensen, maar ja, we bestaan ondertussen meer dan 10 jaar. En we hebben wel een enig beeld gekregen van de groepen die zich daar zo bevinden. Natuurlijk is het niet representatief voor de hele ingesloten groep daar zo, maar het is toch wel een groot deel. Hmm. En wat hebben jullie de laatste tijden gehoord via jullie meldpunt over de isolatie? Ja, heb je het idee dat dat meer voorkomt? Dat is misschien moeilijk in te schatten, maar hoor je het vaker? Nou ja, zoals we in het rapport hebben geschreven met Amnesty International en Dokters van de Wereld september 2020. Daaruit blijkt dat het echt is toegenomen. Maar van deze afgelopen huidige tijd, eigenlijk gedurende de pandemie, durf ik het niet goed te zeggen. Want er is deze tijd wel veel veranderd, ook in het detentiecentrum. En kan je opmaken uit jullie analyse, uit jullie onderzoek, waarom mensen geïsoleerd worden? Is dat een eenduidige aanleiding? Ja, niet eenduidig, maar er zijn zeker wel trends. En wat ons ook erg choqueerde eigenlijk, is dat je hebt namelijk isolatie wat wordt opgelegd als straf en isolatie wat wordt opgelegd als ordemaatregel. Okay. En wat ons opviel is dat de isolatie die wordt opgelegd als straf, dat meer dan 25% daarvan wordt opgelegd voor het weigeren van een meerpersoonscel. Oh ja, met z'n tweeën op één cel moeten zitten en dat niet willen. En wanneer wordt het als ordemaatregel opgelegd, tenslotte? Het overgrote deel daarvan wordt opgelegd voor een poging of het dreigen tot suïcide of voor het gevaar voor eigen veiligheid. Oké. Ik wil je bedanken tot zover, Riviera Oosterhuis van het meldpunt Vreemdelingendetentie. Hartelijk dank. En ik praat hier verder in de studio met Nina van Rij, de maakster van de reportage die we zojuist hoorden. Ik wilde met jou beginnen en zo meteen kom ik bij Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht. Nina, jij hebt voor die reportage natuurlijk ook contact opgenomen met het detentiecentrum zelf en hem vragen gesteld. Ja, meerdere malen. Vertel, kan ik wel eens zeggen. Wat is hun reactie? Wat zijn hun antwoorden? Nou, ze willen niet op band reageren. We hebben een algemene schriftelijke reactie gekregen. Ik pak daar toch even een papiertje bij. Doe dat, om geen fouten te maken. Zuiver zeker. De directie ontkent namelijk niet dat er geïsoleerd wordt. Hè. Maar dat zou alleen gebeuren om orde en veiligheid voor iedereen te waarborgen. En echt alleen als het niet anders kan. Ze zeggen dat ze altijd eerst deescalerend optreden. Dat ze eerst kiezen voor een waarschuwing. Iemand niet mee laten doen met activiteiten. Geld boeten. Maar als het dermate ernstig is, hè, zeggen zij, dan kan er gekozen worden, of wordt er gekozen voor afzondering. En wat Riviera Oosterhuis ook al zei, dat is of op de eigen kamer of in een isolatiecel. We hebben ze ook even gevraagd naar een reactie op het standpunt van de psychiaters. Daarover zegt de directie eigenlijk, ja, je kunt ingeslotenen niet één op één vergelijken met die patiënten binnen de GGZ. Hè. De uitgangspunten zijn fundamenteel anders. Willen ze daarmee zeggen dat het psychische probleem van GGZ-patiënten volledig anders is dan het psychische probleem van iemand die in een detentiecentrum zit? Nou, dan wat gaat het gewoon om de omstandigheden waardoor iemand daar gekomen is? Dat gaat. Ik denk dat ze met deze zin daarop ingaan. Wat ze wel ook zeggen is dat er ook bij mensen met een psychiatrische achtergrond altijd professionele hulp wordt ingeroepen. Jij hebt ook met mensen gesproken in de hulpverlening, gewoon in de detentiecentra zelf natuurlijk. En deze reactie hè, van de directie, strookt dat met wat je van hen hoort? Kijk, ik kan me voorstellen, die mensen hebben het natuurlijk ook niet makkelijk. Die moeten omgaan met een groep die kost wat kost natuurlijk het land niet uit wil, zich daartegen verzet. Ja. Daar misschien agressief, wat dan ook. Dit is voor hen natuurlijk ook niet makkelijk. Maar beamen zij dat zij tot het uiterste gaan om te voorkomen dat er geïsoleerd wordt? Nou, wat het beeld is dat ik uit die gesprekken krijg, is dat zij zeker niet 's ochtends opstaan met het idee, ik ga allemaal mensen isoleren. Hè. Zij zitten daar echt met die, voor over het algemeen, maar heeft dat natuurlijk met de juiste intenties. Hè. Het is ook voor hen een regime waar ze zich in bevinden, waar ze zich naartoe tot toe verhouden hebben. Dus dat is ook iets wat ik veel meekrijg. En ook trouwens, wordt ook beaamd wordt door vele gedetineerden, hè, die ik spreek, van de bejegening is in orde. Mensen doen ook echt wel hun best om het zo. Het gaat om de instrumenten die hen die ze in handen hebben. Oké. Okay. Ik heb ook begrepen dat er van binnen de muren wel degelijk ook gesproken wordt over verbeterpunten. Hè? Een vreselijke woord. Maar er is een soort, heb ik begrepen, ooit wel een plan opgesteld, een soort verbeterplan. Nou ja, dat is dus, vind ik heel interessant. En daar wordt het ook gelijk een beetje mysterieus. In het jaarverslag van de Commissie van Toezicht, hè, dat is dat orgaan dat toezicht houdt op het detentiecentrum, in hun jaarverslag staat ook vanuit de medische dienst zelf, van binnen detentie, een verbeterplan detentieschade. En dat wordt ook heel serieus genomen. Hè, dat verbeterplan zie je, ook omdat ze twee keer vragen om deze persoon van de medische dienst te komen spreken. Maar ze vragen ook vanuit de commissie om aan de directie om dat te implementeren. Hè. Daaruit lees ik in ieder geval dat het aardig wat gewicht heeft. Maar nu wordt het een beetje gek. Want dan ga ik daar natuurlijk naar vragen bij de directie. En zij zeggen, ja, het was een stageproject van een of andere stagiair. En ja, we hebben het ook eigenlijk helemaal niet meer. Dus eigenlijk doen we er niks mee. Nou ja, er is iets van binnenuit om de boel te verbeteren, maar nou ja, ze zeggen ook het wordt niet als zodanig officieel erkend. Nou, de directie zegt ook, de Commissie van Toezicht heeft inmiddels excuses ook aangeboden dat ze dat in het jaarverslag hebben gezet. Maar dat het een stagiair is, dat klopt niet. Het is een medewerker van de medische dienst, een ervaren huisarts die dat heeft geschreven, lees ik in het jaarverslag. En hij doet wel een vervolgopleiding en in dat kader heeft hij dit geschreven. Maar een stagiair zou ik hem toch niet willen noemen. Anton van Kalmthout, u heeft een hele lange geschiedenis als we het hebben over dit thema. U heeft onder andere meegeschreven aan de internationale normen op het gebied van vreemdelingendetentie. En u was lid van een commissie. Ik ga niet de enorme lange naam noemen, maar het komt erop neer. Dat is een Europese commissie ter voorkoming van marteling en inhumaan en vernederende behandeling en straf. Daar bent u lang lid van geweest. Die internationale normen, laten we dat eerst eens. Wat schrijven die eigenlijk voor? Bijvoorbeeld als het gaat om isolatiemaatregelen. Nou ja, de belangrijkste norm die in internationale verdragen staat is dat niemand mag onderworpen worden aan foltering of onmenselijke vernederende behandeling. Als we kijken naar isolatie, dan hebben we het eigenlijk vooral over de onmenselijke en vernederende behandeling. Foltering is een heel apart thema wat niet voorkomt. Dat zijn bepalingen die in VN-verdragen staan en in verdragen van de Raad van Europa. Die moeten vertaald worden in concrete normen. Want wat is vernederend? Wat is inhumaan? Zeker. Nou, daarvoor zijn een aantal minimumstandaarden ontwikkeld. En die zijn vanuit de Verenigde Naties en de Raad van Europa vrijwel identiek. Die worden ook voortdurend weer geactualiseerd. En daarin neemt het thema afzondering en isolatie een hele belangrijke plaats in. Omdat het een van de zwaarste middelen is die kan worden ingezet als iemand zijn vrijheid ontnomen is. Dat geldt in gewone gevangenissen, huizen van bewaring, maar het geldt in nog sterkere mate voor mensen in vreemdelingendetentie. Die eigenlijk namelijk helemaal geen gevangenen zijn. Die zijn geen gevangenen. En het gekke is, en dat speelt al tientallen jaren, dat die nog steeds worden behandeld alsof ze een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en waarvoor ze in voorlopige hechtenis zouden moeten zitten. Want het zijn precies dezelfde normen die voor die categorie geldt als die geldt voor criminele mensen. U zegt al tientallen jaren, hè? Verbaast het u nu niet dat dit dus nog steeds gebeurt en ook de schaal waarop het gebeurt hier in Nederland al tientallen jaren, terwijl die normen er zijn? De enige verbetering die ik kan constateren ten opzichte van, laten we zeggen, 20 jaar geleden, is dat het aantal mensen wat zeg maar in vreemdelingenwaar wordt geplaatst, dat gedaald is. Dat er momenteel eigenlijk nog maar één inrichting in Rotterdam is waar ze worden vastgehouden, terwijl er in het verleden een aantal instellingen waren. Dus dat is in zekere zin een verbetering, mede denk ik onder druk van alle rapporten die er wel zijn verschenen. Wat er niet veranderd is, dat is de wijze waarop ze behandeld worden. Dat is nog steeds een punt van discussie. En als we kijken naar isolatie en je kijkt naar de internationale normen, dan is het niet zo moeilijk om te constateren dat wij ons niet aan die normen, aan die standaarden houden. Wat is er eigenlijk voor sanctie tegen daartegen? Als wij ons niet aan dergelijke normen houden die breed internationaal gedragen worden over inhumanitaire of inhumane behandeling. Een van de problemen is dat wij die verdragen, Nederland die verdragen wel onderschrijft, heeft geratificeerd, maar dat er vervolgens heel weinig interesse is wat die verdragen nou precies voor ons betekenen. Hoe wordt artikel 3, dat verbod op foltering om menselijke vernederde behandeling, wat betekent dat nou concreet in de praktijk? Dan moet je dus kijken naar die standaarden. En als je de stukken leest, ook rond het detentiecentrum Rotterdam, als je kijkt naar de inspectierapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie, dan zul je nooit verwijzingen zien naar die internationale verdragen. Er wordt alleen maar getoetst of het in overeenstemming is met onze eigen nationale Nederlandse wetgeving. Maar die Nederlandse wetgeving, die voldoet niet aan die standaarden. En dan wordt er gezegd, ja, dat zijn standaarden, die zijn ontwikkeld door belangrijke internationale organen, maar ze zijn niet bindend. Oh, en dat is ook zo? Zijn ze niet bindend? Kennelijk niet. Eigenlijk worden ze zijn moreel natuurlijk heel erg bindend. Zeker. En ze worden ook in internationale overleggen worden ze ook standaarden geformuleerd. Maar eigenlijk worden ze juridisch pas bindend als ze eerst aan het Hof in Straatsburg worden voorgelegd en dan is Nederland eraan gebonden. Maar zover zou je als rechtsstaat niet moeten gaan. Je zou als rechtsstaat continu die normen ook mee moeten nemen in je eigen beleid. En dat gebeurt dus niet. Even nog tot slot een vraag, want ik wilde toch even zeggen, kijk, het gaat om mensen, hè, in de detentiecentra waarvan in Nederland is gezegd, er is voor jou geen plek in dit land. Dat is een besluit waar ze sowieso het niet mee eens zijn. Dat zullen ze blijven vechten. Hoe kan je, als je zeker weet dat er altijd verzet zal zijn, kan je eigenlijk wel een regime opzetten dat wel effectief is zonder die repressie? Is het mogelijk? De opsluiting op zichzelf is natuurlijk een zwaar middel. Zeker. Maar binnen die gesloten setting, en daar zijn in het buitenland tal van voorbeelden van, waarbij je die zoveel mogelijk die strafrechtelijke context, die hele sfeer die er heerst, dat je die er in ieder geval uithaalt. En dat is in Nederland nog steeds niet gebeurd. Vandaar dat we dezelfde straffen kunnen opleggen en dezelfde maatregelen kunnen opleggen als die aan gedetineerden worden opgelegd. En denkt u dat het ook zo is dat de mensen, dat de politiek of het bestuur het gewoon zonde vindt van het geld om daadwerkelijk te investeren in die mensen, omdat ze toch het land uitgaan en dan denken, ja, dan kunnen we nu wel investeren in goede gesprekken en begeleiding, maar weggegooid geld. Het thema is niet populair, want er wordt natuurlijk niet veel geïnvesteerd in vreemdelingen die het land uit moeten. Dat betekent ook dat het programma wat aangeboden wordt in zo'n setting, dat een heel mager programma is, zeker op de zogenaamde beheersafdeling, want dat is gewoon een penitentiair, hè, een strafrechtelijk systeem. Dus er wordt niet geïnvesteerd. Het is politiek geen populair thema. En er is onder drang van de internationale regelgeving en wetgeving is wel besloten dat er een ander regime moet komen. Geen strafrechtelijk, maar althans een wettelijke regeling moet komen die bestuursrechtelijk is. En als je die regeling nou ziet, die bij de Eerste Kamer ligt, is het gewoon een kopie van de huidige. Alleen je noemt het niet meer strafrechtelijk. Je noemt het niet meer strafrechtelijk, maar bestuursrechtelijk. En de Tweede Kamer is daar met open ogen, wil ik toch wel zeggen, ingetuind. En er is van het idee van je moet een heel eigen systeem opbouwen, is eigenlijk helemaal niks terechtgekomen. Nou, dit is een hele duidelijke mededeling. Misschien dat het verhoopte nieuwe elan van dit kabinet iets kan gaan veranderen. 10 seconden om hier meewarig of heel instemmend ja op nou ja, te kikken. Het ligt bij de Eerste Kamer en misschien dat die nog een keer... Die kan de wet terugsturen, hè? Met een rechtstaatelijke blik naar zouden kunnen kijken. Ja. Heel hartelijk bedankt, Anton van Kalmthout en Nina van Gaai. Graag gedaan. Dank voor jullie komst. NPO Radio 1. Argos. Op 6 januari 2021 bestormde een woedende menigte het hart van de Amerikaanse democratie. Fanatieke Trump-aanhangers braken door de politielinies en veroverden kortstondig het Capitool, een politieke schokgolf die zich nu, een jaar later, nog altijd laat voelen. Christian Triebert is onderzoeksjournalist bij de New York Times en lid van het Visual Investigation Team. Dat is een groep verslaggevers en technici die zich specialiseren in het minutieus reconstrueren van nieuwsgebeurtenissen op basis van openbare bronnen. Vanaf het moment dat de protesten uit de hand lopen, schiet het team in actie. Ze stellen uren aan videomateriaal veilig en archiveren conversaties op Twitter, Telegram en andere chatkanalen. Een enorme hoeveelheid data waarin ze maanden graven op zoek naar antwoorden op vragen. Hoe georganiseerd was deze geweldsuitbarsting? Welke gekende milities waren er aanwezig en hoe zijn die weer verbonden met de inner circle van inmiddels ex-president Trump? Het digitale monnikenwerk resulteert in een bijzondere documentaire. Day of Rage is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken op YouTube en valt mogelijk in de prijzen bij de Oscars later dit jaar. Niels van Nimwegen sprak gisteren met Triebert over zijn onderzoek. We're gonna walk down to the Capitol. And we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Hallo Christian. Je zit nu in New York. Zit je op de redactie van de New York Times? Ik zit inderdaad in New York, maar ik zit niet op de redactie. Ik ben thuis van sinds COVID werkt iedereen eigenlijk van huis uit. Dus de newsroom van de New York Times in nabij Times Square is helemaal leeg. En ik zit gewoon achter mijn bureau in Brooklyn. We hoorden net een fragment. Inmiddels ex-president Trump die zijn aanhangers oproept de strijd aan te gaan. Beschrijf eens, waar was jij en hoe keek je naar deze beelden? Ik zat achter ditzelfde bureau hier in Brooklyn een jaar geleden. Ook van huis aan het werken. En het team waar ik onderdeel van ben, Visual Investigations, is zo'n, wat zal het zijn? Maybe 5, misschien 15 mensen groot, maar van misschien 6, 7 verslaggevers. En 2 van onze verslaggevers die waren gevraagd door onze managers van, oh, kunnen jullie gewoon een oogje houden op die protesten in Washington D.C. Dus 2 collega's deden dat. En zodra de eerste hekken omvielen, omgeduwd werden, toen hadden ze zoiets van, hey, volgens mij is er heel wat gaande. En toen ben ik meteen een spreadsheet gestart. Dat doen we heel vaak als er een groot evenement gebeuren, waarin we alle beeldmateriaal wat we eigenlijk live zagen, meteen invoerden. En sinds die dag hebben we 6 maanden aan het onderzoek gewerkt. Ja. Was je verrast door het geweld? Of waren jullie verrast door het geweld? Ja en nee. Ja, omdat op zo'n schaal het Capitool dat eigenlijk kortstondig wordt overgenomen door demonstranten natuurlijk nog nooit eerder was gebeurd. Dus daar ben je zeker verrast voor. En nee, omdat toch ook wel veel geweld eerder werd verwacht. Bijvoorbeeld al in november bij de verkiezingen toen de verkiezingsuitslag er was. Je zegt, we schoten eigenlijk gelijk in actie. Heeft iedereen dan zo zijn eigen rol binnen dat team? En wat is die jouwe? Ja, ons team is ongeveer 15 mensen. En dat zijn video-editors, dat zijn verslaggevers. Nou, ik ben een van de 7 verslaggevers op dat team. En de verslaggever heeft gewoon een rol als elke andere verslaggever. Is gewoon, oké, wat kunnen we uitvogelen? En wat ik meteen deed toen de eerste hekken omvielen, is eigenlijk gewoon al het beeldmateriaal wat we tegenkomen en momenten die we live zien gebeuren, een tijdstip erbij zetten, een locatie, een klein zinnetje en een link naar het beeldmateriaal, dat meteen archiveren. Dus mijn taak was eigenlijk om die hele spreadsheet uit te bouwen, maar met al mijn andere collega's. Dus iedereen die voegt en verifieert gewoon zoveel mogelijk informatie in diezelfde spreadsheet. Dat moeten honderden uren aan beeldmateriaal zijn geweest. En daarbij hebben jullie ook nog gesprekken op social media, chatgesprekken, radioverkeer, zeg maar, van de politie hebben jullie gearchiveerd. Een enorme bak aan data eigenlijk, waar jullie dan met dat team op moeten storten. Hoe vlieg je dat aan? Ja, dat is een goede vraag. Het zijn honderden, dan wel duizenden uren aan beeldmateriaal. Dus we hebben wel wat tools gebruikt. Dus een tool van Microsoft kun je gratis gebruiken. En dan kun je er video's in gooien en die laat dan zien wanneer een gezicht, op welk tijdstip een gezicht zichtbaar is in het beeldmateriaal. Dus dat is heel erg handig, want stel je voor, hè, je ziet iemand een raam openbreken van het Capitool. Denk je van, waar is die meneer later in dat beeldmateriaal? Komt hij nog een keer terug? Dus dat hielp wel, maar het was vooral gewoon heel veel beeldmateriaal kijken. Dus je moet je voorstellen dat ik en twee collega's zeiden, oké, we hebben nu 20 of 30 livestreams gevonden. Dus dat is een livestream op YouTube, die is 5 uur lang. Of er is een livestream op Facebook, die is 8 uur lang. Als je 10 livestreams bekijkt, dan ben je een paar dagen, dan wel weken verder. Want het is heel veel materiaal. Maar terwijl we dat deden, kom je natuurlijk ook hele interessante dingen tegen. Je komt mensen tegen die vertrouwenspersoon van Trump, Roger Stone, eerder in de dag en een dag eerder bescherming hadden gegeven. Ja, die staan opeens ook in dat Capitool, weet je wel. En dat waren dus zulke interessante zaken dat we dachten, oké, we ondertussen publiceren we ook gewoon artikelen naast dat we die grote reconstructie aan het maken zijn. En je doet dan op de betrokkenheid van die Oathkeepers, een rechtse militie eigenlijk, die ook bij die demonstratie aanwezig waren. Klopt, inderdaad. De Oathkeepers, de grootste militie hier in de Verenigde Staten. Heel veel van hun leden zijn voormalig politieagenten, brandweermannen, veteranen. En ook andere zaken. Er is een heel triest geval van een van de demonstranten die is overleden, Rosanne Boydland. En mijn collega heeft helemaal uitgezocht, oké, wat is er precies gebeurd? Een ander stuk wat we hebben gedaan, we kregen in handen heel veel interne gesprekken, dus via de walkie-talkie, zeg maar, van de politie. Wat ook een heel goed beeld gaf van, oké, hoe was de beleving voor de politie en hoe vaak vroegen zij om hulp en kregen ze dat niet? Ik denk dat was ook voor ons als team iets heel interessants om te zien en ook wel heel opmerkelijk, omdat we eerder natuurlijk heel veel protesten zoals de Black Lives Matter protesten hier in de VS hebben gecoverd, als ook politiegeweld. En als je kijkt naar het optreden van de politie, was natuurlijk een heel groot contrast. Hè. 6 maanden eerder zagen we hoe de politie optrad tegen vreedzame Black Lives Matter demonstranten die letterlijk op de grond zaten en die werden weggeveegd in DC. En dan zie je 6 maanden later dat er heel weinig politie aanwezig was. En er waren zeker heel veel agenten daar die gewoon echt vuist tot vuist gevechten hebben gehad. En in de menigte werden gesleurd en noem het dan maar op. En sommigen zetten ook de hek open. En dat waren dan van die filmpjes die dan viraal gingen van, oh ja, de politie laat ze gewoon naar binnen. Maar in onze reconstructies kwamen we achter, ja, die politie is zo overwhelmed, zeg je dan in het Engels. Die heeft bijna geen manschappen daar meer staan, dus die valt gewoon terug. Dus die zetten die hekken over, zodat ze beter het Capitool kunnen verdedigen. Maar dat contrast, dat was wel heel erg duidelijk. Wat ik zelf bijzonder vond, is dat jullie eigenlijk zelfs het exacte moment aanwijzen waarop dat geweld begint. En zelfs eigenlijk de persoon precies die het begint. Zullen we heel even naar een fragment luisteren? Ja. It's 12:50 p.m. and a large group of Proud Boys is with other protesters right by the Capitol police line. Joe Biggs is rallying them when he's approached by Ryan Samsel, a Trump supporter from Pennsylvania. They chat, we don't know about what. But a minute later, Samsel is the first to approach the police line. And it's now that the protest turns violent. Beschrijf eens, wat zien we in dit fragment? Nou, dit is wel heel interessant om even de context te geven van hoe je dat daar als verslaggever mee omgaat. Ik vertelde dus eerder over die tijdlijn, die enorme tijdlijn die we hebben gebouwd. En er was één video waarin we dus deze jongen, die genoemd wordt Ryan Samsel, heeft een rood patch op, zo'n Make America Great Again patchje. En die draait hij opeens om. Hij heeft hem eerst met de kap naar voren en dan draait hij hem om. En dan doet hij zijn jasje uit volgens mij. En dan staat hij echt zo tegenover die agenda van, ja, kom dan. En dan hij duwt volgens mij een hek om tegen, zo wat dan ook. En dan volgt die hele menigte daar. En dat was dus de eerste keer dat die demonstranten de politie aanvielen. En dus ook meteen terrein aan het winnen waren op die politie. En dat filmpje, dat was werd gedeeld door iemand online. En die heb ik meteen gecontacteerd van, hey, zou je de originele clip hier kunnen delen? Want dan kan ik de metadata kijken op welk tijdstip dit gebeurt. Nou, het was om 12 uur 53 en 14 seconden of zoiets. En dat zet ik dus in de spreadsheet. Maar wat er dus gebeurt, omdat we ook al die livestreams hebben gekeken, konden we dus ander beeldmateriaal gaan bekijken. Wat laat dat andere beeldmateriaal om dat tijdstip zien? En vlak daarvoor. En dat is dus dat hele interessante moment waar we net naar luisteren. Want die Ryan Sampson met dat rode petje, dat lijkt gewoon een willekeurig persoon te zijn. Maar die staat seconden daarvoor. Die praat dan in het oor van Joe Biggs, wat een van de leiders is van de Proud Boys. Wat ook een extremistische organisatie is hier in de Verenigde Staten. Dus we weten niet wat daar precies is gebeurd. Maar het laat wel zien van oké, die Proud Boys, een van die groepen, net als de Oath Keepers, die zijn wel vaak betrokken bij die hele grote momenten daar. Van bijvoorbeeld de eerste keer dat de politie wordt aangevallen. De eerste keer dat er een raam wordt gebroken en mensen naar binnen gaan in het Capitool. En zij zijn er dus wel bij betrokken. En dat is natuurlijk heel erg interessant. Die Proud Boys zijn diezelfde groep waarvan Donald Trump een keer zei van stand back en weet ik veel wat. Dus zeker een heel interessant moment waar je alleen eigenlijk achterkomt als je heel veel beeldmateriaal kijkt. En niet alleen ik natuurlijk, maar collega's, maar ook andere collega's natuurlijk in de VS bij andere kranten en noem maar op. Was dat een soort Eureka-moment voor jullie? Zeker. Dit is de eerste keer dat demonstranten de politie aanvallen, dat ze dus terrein innemen, zou je kunnen zeggen. En keer op keer gebeurt dat. Er zijn een paar mensen die de aanstekers zijn van dit soort kleine gevechten met de politie. En dan volgt de menigte. En het interessante is natuurlijk om te zien dat vaak die paar individuen die dat doen vaak een relatie hebben met bijvoorbeeld een groep als de Proud Boys. En dat is natuurlijk zeker interessant, ja. Jullie vallen volgens mij ook veel terug op social media om dit soort beelden te verifiëren. Ook op mensen die online helpen met zoeken, tips geven. Hoe bepaal je nou of die beelden en die berichten ook waarheidsgetrouw zijn? Hè? Want er wordt op social media ook nogal wat onzin verkondigd. Nee, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is om te benadrukken dat we natuurlijk per definitie verifiëren we alles wat we doen. Ik kom van een groep die Bellingcat heet in Nederland, natuurlijk wel bekend vanwege het onderzoek naar MH17 en andere onderzoeken. En wat ik daar eigenlijk altijd vaak deed is wat we geolocate en chronolocate noemen. Dus geolocate is het vaststellen waar exact een video of een foto is gefilmd. Dus dat je de exacte locatie weet. Dan weet je bijvoorbeeld, oh, dit is in Oekraïne, niet in Kazachstan bijvoorbeeld. En chronolocate is dus het vaststellen van het tijdstip. Dan kijk je naar bijvoorbeeld een kloktoren in de achtergrond of een horloge van iemand of noem maar op. Om in ieder geval een indruk te krijgen wanneer zou dit ongeveer gefilmd kunnen zijn. Maar natuurlijk omdat we op zo'n klein gebied zitten zoals het Capitool. Het materiaal aan de buitenkant, dat kun je al heel snel. Oké, dit is aan de westkant, dit is aan de zuidkant, dit is aan de oostkant enzovoort. Maar binnen in het Capitool lijkt alles heel erg op elkaar. Ik ben nog nooit in het Capitool geweest. Dus we hebben ook met de architect gesproken van het Capitool. Om sommige gangen te begrijpen van weet jij waar dit is? Klopt het dat hier nog een gang zit? Want we proberen te begrijpen waar zijn precies die demonstranten? Waar gebeurt het? Waar gaat de politie opnieuw weer vechten? Waar valt een dode? Enzovoort. En allemaal met als doel, Christian? Allemaal met als doel. Zoals je ziet kan ik heel erg enthousiast worden over verifiëren van beeldmateriaal van sociale media. Maar allemaal met als doel om zeker te weten dat het materiaal dat we gebruiken, dat we weten waar het is gefilmd en wanneer het is gefilmd. Om die grote reconstructie te maken. Omdat allemaal kleine puzzelstukjes. Het zijn elk beeldmateriaal is een klein puzzelstukje in die hele grote tijdlijn. Want je weet niet, zoals bijvoorbeeld met dat moment waar we het net over hadden met die jongen met die rode pet die het eerste gevecht in gang zet. Je weet niet wat daarvoor gebeurt of daarna gebeurt en of het wel misschien belangrijk kan zijn om dat beeldmateriaal te hebben. Maar om die connecties te maken, om die puzzelstukjes aan elkaar te kunnen linken, moet je natuurlijk wel weten om welk tijdstip het is gefilmd. Dat moet je verifiëren. Je moet ook weten waar het is gefilmd. Dat moet je ook verifiëren. Wat is nou het nut van zo'n nauwgezette reconstructie? Het is een behoorlijk team wat jullie hebben. Waarom zet de New York Times zoveel mensen en middelen in om uit te vlooien wat er van minuut op minuut gebeurd is, terwijl het feit heeft al plaatsgevonden? Daar onthul je niet zoveel meer aan. Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Dit is een evenement geweest wat nog meer verdeeldheid heeft gezaaid in de Verenigde Staten. En je ziet dat politiek, media, mensen, noem het allemaal maar op. Iedereen heeft er wel een mening over, maar dat die meningen heel vaak uiteenlopen over wat er nou eigenlijk echt precies is gebeurd. Dus je zegt wel van ja, nadat het feit is gebeurd. Maar het punt is, mensen die zijn er niet over eens wat precies de feiten zijn. Is het Antifa die de aanval heeft uitgevoerd? Zijn het de Proud Boys? Heeft Trump zelf gezegd, bestorm het Capitool? Hoe zijn de doden gevallen? Wie waren de eerste mensen die de politie aanvallen? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om te zeggen, oké, weet je wat, we bekijken al het materiaal wat we kunnen vinden. We luisteren naar alle scanner-audio van de politie die we kunnen bemachtigen. We lezen alles wat we kunnen lezen. En daarmee maken we een reconstructie die volledig is gebaseerd op alles wat we kunnen zien en kunnen lezen en kunnen horen. En stellen zo de feiten vast, zodat wat je ook over dat evenement denkt, wie ook aanhangt tijdens de verkiezingen, wat je ook denkt van het politieke systeem enzovoort, dat je in ieder geval de basisfeiten hebt. Oké, dit zijn de feiten, dit is wat we hebben uit kunnen volgen. Doe ermee wat je wil, dat maakt mij niet uit. Vind ervan wat je wilt, maar dit zijn de feiten. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is in een klimaat waarin er veel argwaan is tegen media. They can make anything bad because they are the fake, fake, disgusting news. Ja, na enorm, enorm spitwerk, uiteindelijk een reconstructie gebaseerd op feiten. En met die aanbeveling, lijkt mij een zeer gezonde, sluiten we Argos voor deze week af. Volgende week zijn we er natuurlijk weer, met dan een nieuw hoofdstuk in onze serie over gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen. En ik kan het u verzekeren, ook in dat dossier is waarheidsvinding even lastig als noodzakelijk. Straks op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. En hij praat met achterblijvers, familieleden van daders van misdrijven. Onder andere de moeder en de zus van Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Ik wens u een goed weekend en wat Argos betreft natuurlijk heel graag tot volgende week. Van Nederland, zonder censuur en correctheid. De mensen die het meest lijken op de immigranten, die lijden het meest. Iedere week met gasten aan de stamtafel over politiek, cultuur en sensatie. Kijk, zij kan heel makkelijk in een debat als het moeilijk krijgt, kan ze 180 graden draaien. Die hangt echt aan elkaar van opportunisme. Echt alles wordt besproken in het Ongehoord Nieuwscafé. Het werkelijke doel van de QR-code is controle. Uw presentatoren zijn Jernas Ramotarsing en Roelof Bouwman. Luister Ongehoord Nieuwscafé, een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. You want to be sure, beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can. With just a bit of effort.